सकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण वो महिमा विश्वास है कि शरीर से जो अधिकार मिलता है और किसी शरीर से अधिकार नहीं मिलता, मिले हुए अधिकार का खर्च तो होता है, नाश तो होता है, पर नया अधिकार नहीं मिलता। स्वर्ग आदि में पुण्यों का नाश होता है, नरक आदि में पापों का नाश होता है, इसमें नया अधिकार मिलता है। पाप पुण्य भी होते हैं, इनसे ऊंचे उठ जाते हैं, तो इसकी महिमा है, इसके अच्छे कार्य भी, इसका सदुपयोग किया जाए, उसकी महिमा है। तो मनुष्य तो मिला हुआ है, इसमें नया अधिकार मिलता है। पाप पुण्य भी होते हैं, इनसे ऊंचे उठ जाते हैं, तो इसकी महिमा है, इसके अच्छे कार्य भी, इसका सदुपयोग किया जाए, उसकी महिमा है। तो मनुष्य तो मिला हुआ है ही, अब अपने भजन स्मरण करना है। खास दो बातें हैं, खास एक तो भगवान को याद करना, एक दुनिया की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। इससे मनुष्य सफल होता है, नहीं तो मनुष्य सफल नहीं होता। पशुओं की तरह ही खादते मोदते नित्य सुनो का शू करो खरा, ये कुत्ता है गधा है स्कूल है, ऐसे ही ये मनुष्य ही ऐसे ही है। तेषा हमेशा को विशेष होती वृत्ति, ये शांत तादृशी अगर वैसी वृत्ति हो तो फर्क क्या है। तो दूसरों का हित करना, सेवा करना और भगवान को याद करना, एक तरफ भगवान है और एक तरफ संसार है, तो संसार की तो सेवा करना और भगवान को याद करना, अच्छी तरह स्मृति मात्र है, याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो प्रभु को याद रखना, हम चलते फिरते उठते बैठते सीधा सरल उपाय, राम राम राम राम राम राम राम राम, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं यहां हो पाऊ। चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में नाम का प्रताप है, परंतु कलियुग में इसका विशेष महत्व है। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वश्रुति, भगवान ने कलियुग के आने कारण से नाम में सब शक्ति भर दी। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत उपवास बड़े बड़े अनुष्ठान, वे सब के सब नाम के अंतर्गत आ जाते हैं, नाम में वो महात्म भरा हुआ है। तो नाम है वो सब श्रेष्ठ है, कलयुग में विशेष काम करने वाला है। कली विशेष नहीं आन उपाय, उपाय नहीं है। तो सज्जनों से कहना कि हरदम चलते फिरते उड़ते बेटा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सो मेरे तो सुलभ सुखद सब कहूं, लोक लाह पर लोक निभाऊ। सुमरने में सुमरा सुलभ है, सब उसको देने वाला है, लोक में परलोक में सब जगह कल्याण करने वाला है। जिन भाई बहनों को रोटी भी तंगी से मिलती हो, कपड़ा नहीं मिलता हो, स्थान नहीं मिलता हो, अगर वे राम राम राम राम करने लग जाए तो वहां सैकड़ों का पेट भर जाए। ऐसी बात देखी है हमने, केवल सुनी हुई शास्त्रों की बात नहीं है, देखी हुई बात है। भगवान का नाम लेने से ठाठ हो जाता है, विलक्षण तो लोक में भी बड़ा दाम है, पर लोक में भी नहीं बा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ये मानव शरीर सफल हो जाए, नया अधिकार इसमें मिलता है, नई उन्नति इसमें मिलती है मनुष्य शरीर में, तो सदा के लिए मौज हो जाए, सदा के लिए कभी किंचित मात्र भी दुख हो ही नहीं, कभी दुख न हो, ऐसी प्राप्ति इसकी हो जाए। तो कर्म से एक तो भगवान का नाम लेना, एक घर में सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, छोटों का बड़ों का सबका ही हित करना, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई, हित करना सर्वभूति रहता प्रीति हमारी, जैसे लोभी की प्रीति होती धन में, भोगों की प्रीति होती धन में भोगने में, इस तरह से भगवान में प्रेम हो जाए और लोगों के हित में प्रेम हो जाए, सर्वे भवन तो सुखना, सबे सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब मंगल मंगल करे, आनंद ही आनंद हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये भाव है बहुत बढ़िया है। तो इस भाव से भगवान की प्राप्ति होती है, मनुष्य जन्म सफल होता है। इस वास्ते भाइयों बहनों ये मौका मिला है, अभी इस काम तत्परता से बड़े उत्साह से लग जाए, तो नाम जब मैं हरदम हाथ काम मुख आराम है हृदय शांति प्रीत, हाथ से काम करो कर से कर्म करो विधि नाम मनुष्य रखो जहाँ कृपा ने धारा भगवान में बंदे को ना हुआ जब करो और सेवा करो सबकी, घर में से शुरू कर दो, घर में भी काम धंधा करना है, सेवा करनी है, सब सुख पहुंचाना है छोटे बड़े सबको, ये लाभ है। जैसे व्यापारी के हाथ में कोई व्यापार आ जाता है तो वो व्यापार में सावधान तो लखपति करोड़पति बन जा, बहुत सस्ता अनाज मिलता है, रुपये दो रुपये मन तीन मन, उस समय खरीद जाए तो 10 रूपये 50 रूपये 40 रूपये मन हो जाता है, तो कितना मुनाफा हो जाएगा। तो अभी लेने में तो सुगम है, अभी बाजार है नहीं ये कलयुग का, लेने में तो खर्चा उतना ही लगता जितना सतयुग में लगता था, राम ऐसा उच्चारण करने में जितना सतयुग में समय लगता था उतना ही समय लगता है, और कीमत उड़ती है बाजार कलयुग के बाजार से। अभी अभी अभी अभी इसी हाथी बहुत सस्ता आ जाए माल बहुत तेजी से बिके तो लखपति करोड़पति होते हुए देरी नहीं लगती। इसी तरह से कलयुग में ये दो बात विशेषता है, भगवान के नाम का जप करना और दूसरा हित करना, क्योंकि अभी स्वार्थ अंधता बहुत होगी, अपने स्वार्थ बिना बच्चे भी बिना स्वार्थ माँ के हित नहीं करते, माँ भी चाहती एक बेटा बड़ा हो जाए मेरे बहू आगे की हुकुम चलाऊगी, मतलब से ही अपने मतलब से ही मतलब है, तो ऐसा मतलब ही संसार बहुत जारी हो गया, इस बात इस समय में हित करने का सेवा करने का माध्यम बहुत बड़ा है। हमारे देश में बड़े बड़े सेवा करने वाले हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, बड़ी बड़ी सतियां हुई है, बड़े बड़े ब्रह्मचारी हुए हैं, बड़े बड़े तत्व भी हुए हैं, बड़े बड़े भगवान के प्रेमी हुए हैं, तो इस देश में उसकी जरूरत है। जैसे जिस देश में आम ज्यादा होते हैं किसी फसल नहीं आती तो मनु को याद आती है कि आम नहीं हुए, इस तरह से इस देश में उपकारी बहुत हुए हैं, अच्छे बहुत आदमी हुए, इस वास्ते इस देश में अभी दरिद्रता आ गई, स्वार्थी स्वार्थ दूर, दूसरे का नाश करना, अपना मतलब सिद्ध करना, पशुओं में पक्षियों में जो बात ही गधा कुत्ता में है जो वह बात आ गई, बस कुत्ते साथ में खेलते हैं बड़े आराम से, बन रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ पड़ते हैं, ऐसे सब साथ प्रेम से रहेंगे, पर जहां स्वार्थ की स्थिति होगी वहां जयराम जी की, भाई भाई लड़ेंगे, जवाई ससुर लड़ेंगे, सगा संबंधी लड़ेंगे, बहनों बहनों में लड़ेंगे, भाई भाई हम हो जाए, तो ऐसे मौके में उपकार करना भजन करने का माध्यम बहुत ज्यादा है। जिस देश में जो कम पैदा होती है चीज उसमें उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो कलयुग में भगवान के भक्त भी कम आए तो उपकारी भी कम हो गए हैं, इस बात देश में मूल्य बहुत बढ़ा हुआ है, ध्यान दिया ना आपने, वर भगवान नाम और सेवा उतना ही समय लगता है, उतना ही परिश्रम होता है जितना सतयुग में होता था, परंतु ये दाम उठे कलयुग के हिसाब से। कितनी विशेष बात है, 2 रूपये मणा अनाज आवे और 20 रूपये मणा हो जाए। अभी यहां से दिया, अभी अभी बिक्री, इधर सस्ता मिलता है अभी, और महंगा थी बड़ी पैदा है। इस समय उपकार करने की, दूसरों का हित करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। घर में रहते हुए भी भाई बहन सब करेंगे, दूसरों का हित करे, सुख कैसे करे, और वो आराम मिले, काम धंधा मह को आराम दूसरों को मिले, ऐसा बर्ताव किया जाए तो कल्याण करने वाली बात है, जो भगवान का नाम लिया जाए। यहाँ हम जो रहते हैं वो निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से यहाँ आप इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ डेरा नहीं लगाते, यहाँ तो भाई सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्संग करके चल जाएंगे। इसी तरह से इस लोक में हम शरीर धार करके आए हैं, मनुष्य शरीर, तो सदा डेरा नहीं है। यहाँ पर समय होना जाना ही पड़ेगा, और समय का पता नहीं लगता, किसकी कितनी उम्र है पता नहीं है, पर उम्र खत्म हो रही है। बहम है कि हम जी रहे हैं, ऐसा बहम है लोगों में कि हम जी रहे हैं, दूसरी बात है। जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जितनी जितनी उम्र, जिन भाई बहनों को जितनी आ गई उम्र, उतने तो मर गए, उतने तो मर ही गए। अब बाकी कितना है पता नहीं है, लेकिन 25 वर्ष का हो गया, अब जवान हो गया, जवान नहीं है, 80 वर्ष का होने वाला, 25 वर्ष का, 40 वर्ष का हो गया, तो 40 वर्ष ही बाकी रहे हैं। उम्र के दिन जितने खर्च हो गए, उतने खर्च हो गए, मृत्यु नजीक आ गई, और वो आ रही है। मैं आकर बैठा उस समय, आपकी हमारी जितनी उम्र थी उतनी अभी किसी की उम्र नहीं, छोटे से बच्चे और बूढ़े से बूढ़ा, मौत नजीक आ रही है। इस बार तूर्णम यते इतना पते मृत्यु या, जब तक मौत न हो तब तक जल्दी से जल्दी अपने उद्धार काम करना चाहिए, निश्चय कल्याण के लिए। विषय पदा तो शब्द ही मिलेंगे, खाद्य मोद खाना पीना सोना झगड़ा लड़ाई झगड़ा करना, ये तो मिलेगा सब जगह ही, पर भगवान का भजन करने का मौका यही मिला है। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा विलक्षण है, सबसे ऊंचा परमात्मा सच्चिदानंद घन है। उस परमात्मा को मेरा कहने वाला एक मनुष्य है, न देवता है, न असुर है, न राक्षस है, न भूत है, न पिशाच है, न जलचर है, न थलचर है, न नभचर है, न ये स्थावर है, न जंगम है, कोई नहीं है, एक मनुष्य है। ये भगवान को अपना कह सकता है, ये दुनिया की सेवा कर सकता है। ये बाजार यहाँ ही है, और जो बाजार नहीं है, ये सौदा मिलता नहीं है हरेक जगह, उस सौदे में हम आए हुए हैं। तो आपने बड़े भारी काम किया है, अब सुने इन बातों को साथ में लेकर जाओ, केवल सुनना ही नहीं है, काम करना है। इसी तरह से हृदय में बांध लेना है, हृदय में स्वीकार कर लेना है कि अब सेवा करना है, भगवान का नाम लेना है या सेवा करना है, ऐसा भाव बना लें, बड़ी भारी उन्नति होगी। लोकों में भी बड़ा यश होगा, और परलोक में भी सुधार होगा, अपना भी कल्याण होगा, दूसरों का भी हित होगा। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, ये भाव बना रहे अपने भीतर, तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। और स्वार्थ में ही लगे रहे अपना मतलब कैसे हो, तो ये राक्षसों की बात है, असुरों की बात है, पशु पक्षियों की बात है, मैंने पढ़ा नहीं है। मनुष्य बना तभी है जब दूसरों का हित हो जाए, भगवान को याद करे, हित करे। समय है, ये समय। एक देश था, एक कहानी आती है, देश था उसमें राजा बनाया जाता था, प्रजा में से अपने जैसे चुनाव होता है, ऐसा चुनाव होता था उसे, तो चुनाव होता था, वो 3 वर्ष तक राजा बना रहता, और 3 वर्षों के बाद उसको निकाल देते बाहर, समुद्र के उस पार, बड़ा घोर जंगल, जंतु जिसमें रहते वहां पहुंच जाते, वहां जंतु खा जाते, मर जाता। तो इस तरह से जो जो हुए राज्य का राज, जब तो राजी, परंतु जिस दिन रवाना हो गए उन्हें सब रोते होते जाते थे। तो एक सज्जन को वो राज्य मिल गया, वो बड़े होशियार था, तो अपने जितने प्रेमी और सज्जन थे उनको कहा जाओ प्रबंध करो, राज्य में कहाँ खेती की आवश्यकता है, कहाँ कुबे की आवश्यकता है, कहाँ सरोवर की आवश्यकता है, कहाँ खेती की आवश्यकता है, किस आदमी को कहाँ धर्मशाला की आवश्यकता है, कहाँ गौशाला की आवश्यकता है, कहाँ विद्यालय की आवश्यकता है, ऐसा देख करके सब काम कराना, भोग भोग में नहीं लगा, सबका हित करने में। और यहाँ से नौका में भेजा उसे माल, वहां जंगल साफ करा करके खेत बना दिया, आदमियों को रहने के लिए सुविधा दे दी, राज की तरफ सहायता कर दी, सड़क बन गई, गांव बन गया, खूब मौज सेवा। जब पूरे वर्ष हुए तो लोग बैठा करके उसको ले जाए तो वो प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो वो बोले महाराज यहाँ से जिनको हमें रवाना किए सब रोते रोते गए, कितने मूर्ख थे, इतना हाथ में राज्य रहते हुए मुंह तो क्यों रोए, कि आप रोते नहीं, रोगे तुम, यहाँ की तुम्हारी संपत्ति सब वहां भेज दी, शहर बन गया वहां पर, वहां सदा के लिए मौज हो गई, वहां अवधि नहीं है कि दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष, ऐसी बात नहीं। तो वो चतुर आदमी रहा। अब यहाँ ही आप खर्च कर देते हो, भोग भोग लेते हो, सज्जनों यहाँ पूंजी इकट्ठी करनी है, परलोक में जमा करनी है, वो सदा के लिए सुखी हो जाओ, दान करो, पुण्य करो, हित करो, सेवा करो, वो यहाँ तो खर्च होता है, वहां जमा होता है, तो इससे कल्याण होगा, नहीं तो यहाँ की खागर खत्म कर दोगे, फिर जीते जाओगे। सो परत्र दो पावे सिर ध्वनि ध्वनि बचता है, जो यहाँ भजन नहीं करता, उपकार नहीं करता, अच्छा काम नहीं करता, रोएगा पचक, सिर ध्वनि ध्वनि बचता है, कारण कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। समय ऐसा था कि अगर कलयुग आ गया तो कलयुग नहीं है, कलयुग तो है, पर कलयुग में बड़ा लाभ होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गण गुण गुण विमल, वो प्रयास बिना प्रयास उद्धार होता है। कलयुग में विशेष गुण है, नाम की महिमा विशेष है, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष, कलयुग की महिमा ज्यादा है, वो हाथ लगा हुआ है। सज्जनों राम राम राम राम राम राम राम राम, राम। जी भला वो चाम की संत कहते मुक्ति मुंडे में चाहिए थे, मुंह में राम राम राम राम राम राम, कितनी सरल बात है, कितनी शुभ बात है। सज्जनों हरदम भगवान के नाम का जपो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जाम प्रादाना, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधुगी यही उत्तम रीत। मौका मिल गया सज्जनों भगवान की याद करने का, सेवा करने का, घर में सेवा करो सबकी, छोटे बड़े समान जीवी सबकी सेवा करो, रसोई बनाओ, पानी भरो, झाड़ू दो, बर्तन मलो, काम धंधा आप करो, आराम दूसरों को दो, आराम लेने का नहीं है, आराम तो सूअर भी कुत्ते और गधे भी आराम भोगते हैं, अगर आराम के लिए मानव शरीर है ये बात नहीं। जैसे खेत में जाता है तो आराम के लिए जाता है, वहां खेत में कमाने के लिए, खेती में पैदा हुई है तो बारह महीना रोटी खाएंगे इसे तो कमाना है, ऐसे इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये मनुष्य शरीर खेत है, ये कमाने की जगह है, इकट्ठा करने माल, वो इकट्ठा सेवा करने से और भगवान के नाम लेने से, भजन करने से, उपकार करने से, दूसरों का हित करने से अपना लाभ होता है। ये दिखता उल्टा है, जैसे दर्पण में देख है, हम अगर पश्चिमाभिमुख है तो हमारे चेहरा दिखेगा पूर्व अभिमुख, ऐसे संसार में दिखता है अपना हित, उसमें अहित होता है, यार दूसरों का हित करे उसमें अपना हित होता है। ये ख्याल रखना, यहाँ भी अपना जितना ले लो अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा इस समय, दूसरों का हित करो, ते प्राप्त वंती माँ में वह सर्वभूति हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रत रहे, तो भजन संग्रह करे भगवान भजन का। कबीरा सब से निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हो, ये पूंजी साथ में चलती है। राम नाम पर भी धन को ना चोर दे जा सकते, ना डाकू डाका डाल सकते, ना ठगाई होती, और सदा साथ में चलता है, और साथ में भार भजन है। भगवान नाम रूपी सेवा रूपी धन इकट्ठा करो तो साथ में भार नहीं होता, बोझा नहीं होता, और वहां पर बड़ा भारी आनंद होगा, बड़ा भारी। भगवान का नाम लेने वाले संत जाते हैं तो जितने इंद्र इंद्रादिक लोग हैं उन लोगों में सब में आदर होता है। सब धन्य धन्य कहते हैं कि हमारा धन्य भाग्य दर्शन हो गए। ऐसा मौका है अभी, ये जब मौका हो तब चेत करे तो उसे मनुष्य होश होता है। ये मौका है अभी तो सत्संग के द्वारा ये होश आता है, जागृति होती है। एक जौहरी था, बहुत बड़ा अच्छा रत्नों का परीक्षक, छोटी अवस्था में था पर बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली। दुनिया में कहा कि ये हीरों का परीक्षक असली आदमी बड़ा अच्छा है। उसने अपने व्यापार किया, उस व्यापार में बहुत कमाया, धन करा, इकट्ठा किया। एक लड़का हो गया, उसके बाद उसी बहुत हो गई, मृत्यु हो गई। तो बिचारी श्री अबला एक बच्चा गोद में, उसका पालन किया। वो 10-15 वर्ष का हुआ तो क्या बेटा काम करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। पास में पूंजी थी, वो मदा जिसने एक ही रह रहे लोगों ने लूट लिया, खा लिया, अपने ठग लिया, बहुत दरिद्री हो गए। तो उसने कहा कि तुम व्यापार करो। तो कहे माँ व्यापार करो, पूंजी हमारे पास है नहीं। तो कहा ले हीरा देती हूँ, ये हीरा है तेरे पिताजी ने दिया है, बहुत कीमती है, बिक्री मत करना, हर एक जगह बिक्री नहीं, इसकी मूल्य तू देख के तम मूल्य लोग आंख दे दिया। वो यह देकर गया मालिन के पास में कि 2 मूल्य ले ले, 4 मूल्य ले ले, साग ले लेता नहीं, देना नहीं है। सुनारों के पास गया कि 10-15-20-50-100 रुपया ले ले। हीरा परिसर गया, वहां पर कहते 10,000 रुपया इसका दे तू, कहीं बेचना नहीं है। उसे पूछा कि हरिय का हिया का परीक्षा करने वाला सबसे बड़ा आदमी कौन है। तो पूछते पूछते एक वृद्ध सज्जन मिले कि वहां है, उनसे बढ़कर कोई भी हीरो का परीक्षा करने वाला नहीं है। उसके पास पहुंचा, पूछा कैसे आया कि मेरी मां ने हीरा दिया, इसकी कीमत क्या है बताया। तो उसने स्नान कर शुद्ध होकर बैठ कर भगवान ध्यान करके हीरे को देखा, देखा अरे कहां से है तू, ये तो बहुत अमूल्य हीरा है, कोहिनूर जैसे कहते हैं, तू कहां से लाया। मेरे पिताजी ने दिया मेरी माँ को, वो नाम सुना वो ना था। अरे भाई उनका नाम तो हम सुनते थे पहले, आजकल सुनने में नहीं आया कि मेरा पिता सही शांत हो गया। माँ के पास था, माँ ने दिया है और कहा कि हरे जी की बिक्री मत करना, कीमत उठाना। तो 10,000-20,000 लाख रुपये तक रहा। तो इसे कीमत क्या है, भाई इसकी कीमत नहीं है, परीक्षा करने वाला इसे कीमत आंकता है, वो खुद की कीमत होती है, इसकी कीमत नहीं हुई। तो कहते क्या करे, हमारे तो रोटियों के पर तंगी है, तो क्या मूल्य दोगे। कि मैं न्याय नहीं करता, मैं ठगाई नहीं करता, लाखों करोड़ों दे रहे पर भी इसके पूरा मूल्य नहीं हुआ। तो क्या है कि तेरे को हम दुकान देंगे, हमारे 3 दुकान है, उन दुकानों में पहली दुकान में हीरा पन्ना माणिक मोती बड़े बड़े कीमती कीमती ज्वालत भरा हुआ है, उसमें देंगे तुम्हारे को 15 मिनट। 15 मिनट में जितना बाहर फेंक दो, हमारे आदमी रहेंगे, तुम बाहर फेंक दो तो तुम्हारा, दुकान में रहो हमारा, बाहर फेंक दो वो तुम्हारा, ठीक है बात है। उसके बाद दूसरी देंगे वो 25 मिनट रहेंगे, 25 मिनट में जितना बाहर देगो तुम्हारा है। अब 25 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, अब कहते दूसरी वो 40 मिनट 50 मिनट की अगर है, तीसरी दुकान, उन दुकानों में जितना माल है वो 50 मिनट में जितना निकालो उतना निकाल दो। दर्शित करा लिए कि भाई तुम ले जितना ले लो, फिर दुकान ही हमारा हो जाता है, हम कीमत करते नहीं, हम कीमत कैसे कि अन्याय नहीं करना चाहते, इनमें से तुम जितना ले लो। दर्शित कर दिया, पहली दुकान खोली, मिला जो खोलते ही हीरों का प्रकाश किरणों छिटक रही है, प्रकाश हो रहा है दुकान में, हीरों का ही कोई रोशनी की जरूरत नहीं। ऐसे देखा, ऐसे बक्सा, ऐसे ऐसी अलमारी, ऐसी सजावट, बहुत सुंदर सुंदर देखा। साथ में घड़ी लिए आदमी है कि देखिएगा 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट हो गया है, 5 मिनट बाकी है, चुप रहे भला मैं फिर 15 मिनट के बाद तो रहने देंगे नहीं, 15 मिनट में देख ले चेता देख लेंगे, बार बार तो आना होता नहीं, वो देखने देखने में मर्या जो 15 मिनट खत्म हो गया, अब निकलो के ले लेंगे ना, अब छू नहीं सकते, अब निकलो बाहर, बाहर निकाल दिया। दूसरी दुकान में पहुंचे, दूसरी दुकान में सजावट तो सबसे बढ़िया, परंतु सोना है, चांदी है, मोरे है, माणिक है, मोती है, ऐसे पिरोजा है, ऐसे रतन की गणा है, रतन की गणा भी है, सैकड़ों हजारों रुपयों का है, परंतु पहली दुकान में जितने कीमती हीरा थे इतना नहीं है, कीमती कम है। अरे दुकान बहुत बड़ी, 25 मिनट तक चलो तुम देखो, जितना बाहर फेंक दो, तुम कह दो हम बाहर लेंगे, तुम दे दो हम बाहर फेंक लेंगे, वो सब आपका, और 25 मिनट होने के बाद भी महाराज आपका नहीं रहेगा। तो उसको देखने लगा, उसने देखा अरे पहली दुकान में देखी थी, ये देखते तो ये मोल तो इसमें आ रहा है, बैल तो समय नहीं समय गया, ये बढ़िया दुकान है। वो बात बात में साथ में घड़ी वाला कहता है याद रखो समय बीत रहा है, यार चुप रहे हल्ला मत कर, देखने दे हमारे को, बार बार थोड़ा हल्ला होता है, 25 मिनट बीत गए, लिया कुछ नहीं, आगे चलो आगे 40-50 मिनट आगे है तीसरी दुकान में, तो तीसरी दुकान में तो अजब घूरी खुल गया, तरह तरह की चिड़िया, तरह तरह का चीजान, तरह तरह देशों की बातें, तरह तरह खाने पीने की, ऐश आराम की, गाने बजाने की, सुनने की, कई तरह के मतलब सिनेमा देखने का, भोजन करने का, कई चीजें भोगने की बहुत, और महीनों तक ये दुकान क्या है, ये तो एक अजायब घर है, उसमें देखा करे, देखने तो यहां बात थी, अपने ऐसे ही रहे, ऐसे देखा कि चलो चलो, कहा कि अब देखो दरवाजे तो पहुंचने में 5-10-15 मिनट लगेगा, अब कभी लोगे तुम भाई क्या करें, देख तो ले थोड़ा देख ले, देख देख देखे दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर थैला पड़ा था, बोरा का थैला, उस थैला में थे बाट तोलने के खोटे लोह के बाट थे, उसमें कोई डब्बू से टक्का बड़ा पड़ा, पुराने जमाने में तांबे का टक्का हुआ था जो तोलने में काम आते हैं, वो टक्का भी बजा है, कोई पत्थर है फटड़ी पड़ी है, ऐसा थैला एक दो थैला हाथ लगा बाहर घर का, जाकर देखा 50-100 रुपया भीतर भी इतना, अब के बता अब नहीं बहुत जाओ कीड़ा तो हो गया, अब अगर आपको इतना ही है ये दुकान है, अब आपको मालूम हो जाए कि हमारे को ऐसी दुकान हो तो आंखें मेच कर हम तो खूब रतन फेंक बाहर शुभ काम करें। तो ये तीन दुकान है, 15 वर्ष लग तो बालक पढ़े की दुकान है, ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी जैसे भगवान के भक्त हो गए बालक बने में तो महापुरुष हो गए, तो बालकपन में बहुत कीमती हीरा है, क्यों संसार के भोगों में संग्रह में लोभ नहीं लगता है, भजन किया जाए भगवान में मन लगता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा, 15 वर्ष बीत जाता है खेल कूद में इधर उधर चले गए, कुछ पढ़ाई करी, कुछ खेल कूद किया, कुछ ऐसे देखा, कहते भजन करो कि नहीं, सुनते ही नहीं, सत्संग में जाते ही नहीं, खेल कूद में खेल कूद में, अरे सुन तो सही, ये घड़ी दिखाने वाले सत्संग ही है, ये दिखा दे समय आपका जा रहा है, उम्र खत्म हो रही है, तो उसे अरे चुप रखना, मतलब 15 वर्ष बीत गए, 15 वर्ष में जवानी शुरू हो जाती है, 25 वर्ष की वो ये गदा 25 ही है, 15 वर्ष बाद में जो बड़ी आती है ना, 25 वर्ष की गदा 25 ही होश नहीं गया, श्रावण में घास होता है तो घास नहीं चलता, गदा पीछे पीछे भागता है, तरह तरह लाते हैं, यू खर खर ही पीछे पड़ा लाखों ही लाते हैं खावता, भूगम पीछे पड़ा घूम घूम करते, अरे बढ़िया हरी हरी घास है चर रहे पर भगत नहीं है, ऐसी दशा हुई तो 25 वर्ष तक महाराज भोग भोग प्यार चढ़ लें चढ़ाई कर लें यू कर लें यू कर लें यू कर लें, सत्संग मिलता कहते हैं समय जा रहा है, तुम कहते तो जी रहे हैं नहीं मर रहे हैं, इतना वर्ष तो मर गए और तो मर रहे हैं, कुछ होता है ठहरा ठीक बात ठीक है ठीक है, फिर वैसे ही लग गया। दुनिया कोरी दो के शोभा दो अंधारी रे न बिजली प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान ठानिए। भादव की अंधेरी रात्रि में बिजली चमकती है तो प्रकाश प्रकाश होते पिछान देगा, ऐसे सत्संग सुनते प्रकाश होते फिर अंधेरे वैसे ही सुनी भाई मर जाओगे भाई खत्म हो जाओगे, मौत नजीक आ रही है, जीना के दिन जा रहा है, मर रहे हो, थोड़ा प्रकाश फिर वर्ष पिछान देगा। तो ये 25 मिनट भी बताया वे भी खत्म हो गए, 25 वर्ष बीते, क्या बात लगती है, कितना संबंध हो गया स्त्री को पत्र पुत्र हो गया, तरह तरह का खेल कूद देश विदेश और परिचय, दुकान बहुत बड़ी की लंबी, चीन में जापान में फ्रांस में इंग्लैंड में यूं होता है वहां ऐसा होता है वहां ऐसा होता है, समाचार पत्र में आया है रेडियो में सुना है, माल लंबी दुकान कितनी और माल उतरने जैसे बचपन में भजन किया जैसे मान नहीं होता कि माल है कम थी, ऐसी दुकान घूमते घूमते अब पड़ गए बीमार, कहते अब चेत करो भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान बूढ़ा भगवान को याद कर है, अरे राम राम कर राम भगवान का नाम ले, कुछ है कि नहीं धन भरस कर तो लोग बेटा को संसाद किया इनको कहो करे जबान बोलते नहीं, अरे क्या कहते हैं, कहते हैं कि धन खर्च गए तो ये क्या खाएंगे, ये कहते हैं पिताजी, अरे ये नहीं कि वो पूछो दान पुण्य करो और वो लेकर के तो क्या बहते तुम समझते हो क्या कहते हैं, कहते हैं ये क्या खाएंगे, दान कर देंगे तो ये खाएंगे क्या, इस वर्ष दान नहीं करना है, ऐसे कहते हैं अब सब मा तो भूल याद करे बोल तो सके नहीं, अब विद्या बताए तो कैसे करो, दीवाल में धन रखा हुआ था रतन, ये दीवाल है ना इनको फोड़ो यहां से निकालो और करो दान पुण्य करो। शिवा ने पूछ रहे आज पता लगा, आज पता ही नहीं था, अरे क्या कहते हैं पिताजी, कह मकान बड़ा में लग गया था ना, है कहाँ था ना? है मकान ऐसे ही बनाया, देखो देखो अंदर इसमें खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, हाँ ये पिताजी कहते हैं कि खर्चा हो गया, मकान हम बन गया कम कर इसमें लग गया, फिर छोड़ो ने समझ लिया कि पता नहीं था पता लग गया इसका, ये बोल सके नहीं बेचारा, कब यू कर दो भजन करो भजन है, अरे है क्या भगवान का भजन करो, क्या ब्याह हो गया भाई, छोरे का ब्याह हो गया, ब्याह हो लकड़ा में मकड़ा में मकड़ा में ब्याह हो सी, अरे ना मुझे खीतरी कर ब्याह लकड़ा लकड़ा में उसे लकड़ा में अब थी वैसे, हाँ मकड़ा ने अपना जूना सगा है ठीक है, अब सुने नहीं बोल नहीं कह नहीं सके, अब कोई नहीं कहेगा लो सा तुम मर जाओ तो तुम्हारे पीछे प्याऊ लगा देंगे, इतना जल करेंगे, इतना गायों को घास देंगे, ऐसा वे भटरिया खोटा पाठ इतना सर्ग और मिलेगा सर में वो ठेला दे खोटा पाठ इतना सर्ग मिल गया, सब उम्र खो दी, भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य रूपी शरीर रूपी हीरा है हीरा, इसको बटाने के लिए कहा 15 मिनट 25 मिनट 40 मिनट, ये वर्ष है इतना वर्ष जीना है, वर्ष में भजन स्मरण कर दो, वो भगति नहीं मिलता, भगति लोग कहते भजन करो बना सांस खाने की भगत नहीं है, टाइम है ही नहीं हमारे को, रात दिन कब में लगे हुए, आज चातुर्मास खेती का समय है, भजन स्मरण का विषय कहाँ है बोलो, अरे भजन करो, काम में भगत नहीं मिलता, अरे अंत समय में भजन किया हाय मैंने कुछ नहीं किया, कितनी खेती कर ली, कितना मुकदमा कर लिया, कितने रुपये कमा लिए, कितने मकान बना लिए, कितना सोना सारी संबंध कर लिया, अब अंत में कुछ नहीं, अब क्या काम आवे, ये काम क्या आवे, कुछ नहीं किया, ये जो आज रात दिन लगे हो ये कुछ नहीं किया मैं खाते खतेगा, कुछ नहीं किया खाते में खतेगा, क्या काम आऊंगा, भगवान किया तो साथ में चलेगा, काम करने में खो गया बिना क्या, काम का उपकार करो दूसरों का हित करो, स्वार्थ में स्वार्थ में समझे, स्वार्थ में स्वार्थ, रात दिन हाय धन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, भजन स्मरण करे तो इत मध्य में आले भजन भजन करता है, इतना धन हो गया, इतना व्यापार हो जाएगा, इतना किराए का आ जाएगा, इतना छोरे का शादी करे वहां दहेज में आ जाएगा, इतना दही आ जाएगा। माला जपता है भीतर प्रश्न अहसास करता है बैठे, अरे भगवान को याद कर ले, ऊपर से तो भगवान का भजन कर रहा है, भीतर में चंद्र पैसों कर रहा है। सज्जनों सावधान हो जाओ, भगवान को याद करो, हे रात हे रात। ये पूंजी असली कबीरा सबसे निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जाने राम नाम धन हो। जो उपकार किया है आपने, भगवान का भजन किया है, भाइयों बहनों बड़ी सावधानी से भजन में लग जाओ, उपकार में लग जाओ, दुनिया का उपकार करो, हित करो, घर में भी काम धंधा करो, घर में भी सबको आराम दो। एक एक आराम दे तो कितना आराम हो जाए। तू काम क्या, तू कर लो, तू कर तू कर, आपस में स्नेह होगा, प्यार होगा, स्नेह होगा, लोग प्रशंसा करेंगे, हृदय में आराम होगा, धन राम धाम रूपी पूंजी संग्रह हो जाएगी। तो संग्रह अभी ये मानव शरीर है, अगर भगवान के नाम लो तो क्या खर्चा लगता बताओ, हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो नहीं कर बातचीत करते हैं, घर में बातों बाहर बातों बातों आता जाता, इन बातों में नफो नहीं है, जम मारे लालातो, बहनो सुनो तो शरी, राम जी दयाल तेरू क्यों विसरी, बहनो सुनो तो शरी, सुनो तो शरी, राम जी दयाल जी क्यों तीरे चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मेले, चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मेले, अड़ियो धान घना का करा मांगड़ा में खेले, बहनो सुनो तो सरी, बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने चोग शरी, परमारुष में पतली पोवे घर का तो ही जाड़ी, अरे परमारुष में पतली पोवे घर का ही जाड़ी, साहिब के दरबार में दर किसी आड़ी, बहनो सुनो तो सरी, बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी को सरी। पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, अरे पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, जे बाया को हुकुम चले तो कर दे न्यारा न्यारा, कहना सुनो तो सही, राम जी दयाल जी तो भी सही, खावण ने खाती घड़ी रे राम भजन ने माठी, खावण ने खाती घड़ी रे राम भजन में माठी, रे जवाया का गीत गवण से जाए जगन में नाची, बहनो सुनो तो बाया सुनो तो सरी, ओ राम जी दयाल जी ने क्यों बता, इस समय चला जाएगा भगवान के नाम ले बिना रीता रह जाऊंगा, मौका मिला है बहुत बढ़िया, वो समय चूक फिर का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो, जब समय आ जाएगा तो महाराज क्या करो, वो समय थोड़ा रह गया, भगवान के भजन में लग जाओ, उपकार करो, सेवा करो, गृहस्थ का खास धर्म है, गृहस्थ का खास, कोई घर पर आवे तो उसको अन्न दो, बनी बनाई रोटी का महत्व बहुत विशेष है, रुपये पैसे अन्न आते उसे रोटी का बड़ा महत्व, विद्यार्थी यथे से विद्यार्थी गुरुपुरुष वो विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, साधु संन्यासी है, जो आने भिक्षा के उनको भिक्षा दो, अतिथि यश भक्त आता वो पास में गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे बंद भूखे रह जाए, तो अतिथि सत्कार करना, रोजाना गरीबों को अन्न देना, बड़ा बनाया अन्न बड़ा पुण्य, बहुत विशेष पुण्य, क्यों खाओगे भूख मिटेगी, इस तरह से अन्न देव, रोशनी बढ़ी है तो भोजन देव, अपने जैसी रोटी अपने बनाई वैसी रोटी, रज क्या करेंगे कि रद्दी हो कल की परसों को ठंडी रोटी देंगे, ठंडा साग डालेंगे, अगर साग खराब हो जाए गंध आ जाए उसमें, अच्छी रोटी दो, अरे मैं पुरानी है नहीं क्या करे, तो फल का पड़े उन्हें नीचे का निकालेंगे, नीचे का दो, अरे दान पुण्य बढ़िया चाहिए, खेती में बढ़िया अनाज नहीं पाते तब खेती होती है, तो अपने खुआन अच्छी है और उसमें लिखी यार झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी रात्रि दिन पाप करते पाप ही पाप अन्याय कर रहे। अरे भाई पाप मत करो, ये पैसा तो कमाते हो यहाँ रह जाएगा और पाप साथ चलेगा, पैसे में से कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं और पाप कोड़ी एक भी चलेगा नहीं, पूरा का पूरा साथ चलेगा। ये होश में आ जाओ, पैसा जमा था बैंकों में तिजोरियों में अलमारियों में, पाप जमा होता भीतर, वो भीतर का साथ चलेगा सबका सब पाप। महान भयंकर कष्ट पाना पड़ेगा, धन तो खाओगे माध्यम नल भोगोगे आप, झूठ कपट बेईमानी मत करो, सेल टैक्स की है इनकम टैक्स की चोरी मत करो, न्याय से काम करो, ज्यादा मत कमाओ, सरकार की बड़ी कृपा है, धन आए दिक्कत आप क्यों करो भाई, निर्वाह करो इसमें टैक्स भी कम लगेगा और ऐसे तरह काम चलेगा। और भगवान का भजन करो, उपकार करो, हित करो, सेवा करो, विद्यालय बनाओ गौशाला बनाओ, खेती में खेती करो, तालाब बनाओ कुआ बनाओ बावड़ी बनाओ, चीजों का हित करो। जैसा पुराने जमाने में जो सज्जन होते थे ऐसा कुआ बना रहे थे, धन पैदा हुआ तो धर्मशाला बनाते थे गौशाला बनाते थे, आज मोटर ले लेंगे और रखेंगे आसाद में कुत्ता। ये अपन बात हुई भाई, ऐसे समय क्यों बर्बाद करो, क्यों पैसा बर्बाद करो, क्यों आदत बिगाड़ो अपनी, क्या दशा होगी, स्वभाव सुधार लो। साथ में चलने का है स्वभाव, छोटे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके भीतर अंधकरण मेला कर दिया, मरोगे तो महाराज वो मेला साथ जाएगा, यार उपकार करो हित करो तो वो साथ जाएगा। भीतर भीतर खास मकानों में गलियों में साफ सफाई कर दी, खास बैठने के मकान में गंदगी भर दी, मैला भर दिया, माल नाक फटे दी दुर्गंध दिया, ऐसे खास भीतर अंत में गए तो झूठ कपट दैव जात सारी बेईमानी विश्वासघात ये कर दिया, महान महान पाप करी भीतर भर दिया। सजनो भीतर असली बात है, असली तेज चले वो मर्दों में महाराज वहां कीमत होगी, अभी पता नहीं है बदन का पर समय पूरा पता लगेगा। इस वास्ते ये परिवार नियोजन करके बहुत हत्या कर रहे हैं, परिवार नियोजन खाएंगे क्या, अरे खाओगे क्या, आज जो चल रहा है पियोगे क्या, पानी जा रहा है नीचे बोरिंग करे नीचे जा रहा है, बड़े बड़े मिलों तक बांध भरे उसमें मिट्टी भर रही है, वर्षा ऊपर कम हो रही है, पानी की तंगी पंडरपुर आदि में से अभी पानी की तंगी आ रही है, गर्मी के दिनों में क्या दशा होगी। पाप का फल बड़ा भयंकर होता है, जिसमें ये दसबंदी करना, ऑपरेशन कराना, महाराज गर्भपात करना, महान भयंकर पाप, ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप है, उसे दूना पाप गर्भपात है। भाइयों बहनों कृपा करो, पाप को छोड़ो, अब वर्षो हुआ पहले कहते क्या करें, आपने पहले नहीं कहा तो हो गया, पहले हमने पाप कर लिया अब तू करने दो, तो पाप कर ले हैं, कोई पाप हो तो गया ही, अब बढ़ने दो क्या अर्ज है, अब फिर करेंगे तो पाप तो हो गया, अब पुण्य करने से क्या फायदा होगा। अरे जहर खा भोजन कर रहे हैं, जहर दिया जहर के दो चार ग्रास खा जाए खा ला पेट भरे मरोगे कुमात, तो अब छोड़ो पाप करना, अब छोड़ो महाराज अगर न्याय करेंगे कमाई अपनी खैर खाएंगे तो रोटी नहीं खा सकते, रोटी नहीं मिलेगी अन्न नहीं मिलेगा बिना पाप किए, तो पाप करके तो कई दिन जी जाएंगे और आज अगर पुण्य से नेकी से काम किया जाएगा तो रोटी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे तो नहीं तो जिएंगे कितना दिन, कि जितना दिन हो जाए, तो जीने का मतलब क्या, पाप ज्यादा कमा करके बड़ी पोट ले जाकर साथ में जाएंगे, अभी थोड़ा पाप है तो जीने का मतलब ये है कि पाप कमाना, तो जितना हो गया वो भी अरे अभी खा गया तो उल्टी करे निकालो वो और तो मत भरो। सज्जन वो पाप करना छोड़ो, ये गर्भ पार करना छोड़ो, बहनों माताओं अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, आप माता हो, माता जिसमें छोकरी हो तो उपकार कर देते हैं, मातृशक्ति है, छोटी बच्ची दिखते नहीं वो मातृशक्ति है। आप हम सब माता से आए हैं, कोई बिना माता आया है बताओ भाई हो चाहे बहन हो, तो मातृशक्ति है। कन्या का गर्भ पार करना बड़ा भयंकर बड़ा भारी पाप है, बच्चों का मार देना गर्भ में मार देना कितनी पाप अध्याय की बात है। हम कहते तुम पुत्र नहीं चाहते तो संयम रखो, एकांत रहो, अलग रहो, भजन करो, अपने संयम रखो। तो संयम रख नहीं सकते, संयम रख सकते नहीं, उस सुख बिना रहते नहीं आप, रह सकते नहीं। वो सुख लिया, अरे उस सुख से आया बालक गर्भ में, उसको गिरा देना, कटका देना, कितनी कृतज्ञता है। आपको सुख दे करके गर्भ में बचाया है, दोनों को माँ बाप दोनों को सुख दे करके, अरे उसको मार देना, उनको जीने का भी हक नहीं। कितना गर्भ में आने पर कितना सुख दिया है आपको, उसका निर्देश है टुकड़े टुकड़े कर देना। गर्भपात पुस्तक है, किताब पर छिपा पढ़ो, देश की वर्तमान दशा से परिणाम पुस्तक लिखी हुई है, मातृशक्ति का घोर अपमान छोटी छोटी पुस्तक है, और देखो आप पढ़ो, आंख खुलेगी। बहुत से लोग कहते हैं माता बहनों मेरे से मिलती है कि महाराज हमें पता नहीं था, इतने पाप का हमें पता नहीं था, हमने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, दो दो चार चार गर्भ गिरा देती माता, ऐसी मिली है हमारे को, और बस बंदी कर दी, अरे भ्रूण हत्या करते हैं, बड़ा भाई भयंकर पाप है सज्जनों, बचो तो, अब जितना हो गया उतना सब छोड़ो, बचाओ बचने में लगो, सच्चे हृदय से लग जाओ। डोरी होती है, लोटा डाला पानी में चला गया, इतनी सी हाथ में रहेगी तो अब डोरी भी आ जाएगी, लोटा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, अरे हाथ से छूट गई तो पानी के ऊपर नहीं मिलेगा, पानी की ठेठ नीचे चला जाएगा। ऐसे जीना है, जब तक ये आंखें टिमटिमाती है, धोखे नहीं चलती है, तब तो भजन कर लो, सम्मील नए नए नहीं और नहीं, जिस आंखें मिस गई फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकूंगी। तो इस वास्ते अच्छे से अच्छा काम को उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो, मौका है अभी, अरे ये अभी नहीं किया तो फिर मौका मिलेगा नहीं, बार बार नहीं पाए, मनुष्य जन्म की मौज मनुष्य भी बार बार नहीं मिलता है। अच्छा अवसर मिल जाए, अच्छा मालिक मिल जाए तो नौकर है, नौकर को अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, अच्छा नौकर है अरे वो तिरस्कार करता है तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला भजन नहीं करता फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, बच्चों को मिठाई दे वो फेंक दे पैसा होगी दाढ़ी में थप्पड़ मिलेगी, ऐसा मौका मिला है भगवान ने दिया है, इसका काम ठीक करो तो फिर मिलेगा, अरे नहीं तो भाई बड़ी थप्पड़ मिलेगी, मार पड़ेगी। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि सबका उपकार करो, भजन स्मरण याद करो भगवान को, या सबकी सेवा करो, दुखी है दीन है उन्हें, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करो, बड़े बूढ़ों का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, आदर करो, सत्कार करो, बूढ़े दादा दादी है वो बेचारे बूढ़े हुए उनका तिरस्कार करती है वैदा, बड़ा भारी पाप लगेगा, बहुत बड़ा महाराज, सोरा पेट में और जब जबता जन्मता है, सोरा जन्मा है, बड़ी खुशी मनाते हैं कि मेरे बहू आएगी, बहू और बहू आएगी, साथी में मूंग दर जैसी दस देने वाले काश कर दे जैसी ऐसी बहू आ गई, फिर रोएगी बैठी बैठी। ये बात है भाई, संसार से सुख भी आशा मत रखो, संसार की सेवा करो, ये बात कहते हैं भाई, समय हो गया, समय तो हो जाएगा भाई, ये समय सत्संग का हो गया, ऐसे जीने का समय पट हो जाएगा, राम नाम सत है आ जाएगा, अब कोई बात पूछ रहे हो तो पूछो भाई, मेरी बातों में कोई गलती है वो बता दो, नहीं तो बात पूछो, कोई मन में कोई शंका हो पूछो। 4 बज चुके सत्य हृदय से लग जाओ, सज्जनों मौका बार बार नहीं मिलता, सत्संग का मौका नहीं मिलता, भजन धर्म का मौका नहीं मिलता। ये मानव शरीर ही एक ऐसा विलक्षण है कि जिससे सदा के लिए शुभ हो सकते, कोई सही देवताओं का शरीर ऐसा नहीं है, भोग तो बहुत बढ़िया मिलेंगे परंतु भजन स्मरण नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, ये मौका इस मानव शरीर में है तो इसका लाभ ले लो, और निकल गया फिर कुछ नहीं, अब पछतावे क्या, वह चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, बैरी काल काल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तोरे, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, अपनी इतनी उम्र चली गई, अब सत्संग किया तो सत्संग करो, नींद लो कुछ भी, और समय तो हरदम जा रहा है। ये असली पूंजी खर्च हो रही है, और ये खर्च होने पर जहाँ से जाना ही पड़ेगा। रेल में बैठे हैं पर टिकट खत्म हुआ है, स्टेशन आने पर उतरना ही पड़ेगा, फिर हाथ की बात नहीं है, तो ये शरीर छूटेगा। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लोलीन, पर धन पर मन हरण को भीषण कर दिए। चतुर वही है जो भजन का संग संग करके, राम धन का खजाना बढ़े चलो बढ़ाते चलो, हरदम नाम खजाना पड़ा, साथ में पूंजी बढ़िया बढ़िया, उपकार करना हित करने का। नारायण नारायण नारायण नारायण। नसबंदी है ये परिवार नियोजन है सज्जनों, बहुत घातक है। नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना और एक जन्म नहीं देना। गायों को तो मारने कसाई खाने पर 36,000 मुसर खाना है, पशुओं मारने का भी सब खत्म हो रही, बहुत गायों कम हो गई, देखने में नहीं आती, बहुत कम देखने में आती। जो ये मर जाएगी फिर क्या करेंगे, लाखों आदमी क्या काम करेंगे, सरकार क्या करेगा, उनके पशु हो गए दशा क्या होगी, भोग भोग भोगना, पैसा इकट्ठा करना, सबसे रद्दी पैसा है। पैसा अपना स्वयं काम नहीं आता, अन्न है जल है वस्त्र है मकान है, स्वयं काम आता है, पैसा स्वयं काम नहीं आता, वस्तुओं के द्वारा काम आता है। तो पशुओं पैसों से विशेष है अन्न जल वस्त्र आदि, ये है इनसे विशेष है, मतलब ये वृक्ष आदि है, इनसे फिर चलने फिरने वाला है, उनसे फिर मनुष्य, मनुष्य में विवेक, विवेक में सत्य, परमात्मा की प्राप्ति, ये कर दिया मनुष्य सबल हो गया, अनंत जन्मों की दरिद्रता मिट गई, सदा के लिए दुख मिट गया। ये लाभ बरोबर लाभ नहीं, ऐसा बड़ा लाभ, ये अभी मौका है, भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से कृपा करो। कृपा हो सकता है क्या घर घर में कीर्तन करने से? बहुत बढ़िया, घर में कीर्तन करो रोजाना नित्य हमेश, रोजाना घंटा डेढ़ घंटा कीर्तन करो, सदा की पूंजी है सुविधा। कबीरा सब दिन निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जो ने राम नाम धानो, रोजाना घंटा पर कीर्तनों घरों में, बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, बूढ़ों की सेवा करो, अतिथि का सत्कार करो, घर को एक आ जाओ तो अन्न जल को दो, ये गृहस्थ का खास समय जा रहा। रोजाना कीर्तन करो, बड़ों के चरणों में नमस्कार, बहन माता से कहना बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, पूछ रहे नमस्कार तो होली दिवाली करते हैं, होली दिवाली का खर्चा भी लगता है, रोजाना करो नमस्कार, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर मैं आवागमन मिटा, बड़ा प्रेम होता है, आप स्नेह होगा। अब भुजाई के चरणों में नमस्कार करे पति तो वह देवरानी नमस्कार करेगी, रोजाना सुबह शाम नमस्कार करो, तो दिन में लड़ाई हो तो रात्रि को मिट जाए, रात्रि हो तो रात सुबह मिट जाए, दोनों भक्त बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, आराम दूसरा दो, काम धंधा अपने दो, परिश्रम अपना दो, देखो मौज होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा 13 सितंबर 1997 साय लगभग 3 बजे हीरोड में हुआ। राम।